A przecież takich tras nie można w ten sposób podsumowywać, takich tras koncertowych. Więc takie mini podsumowanie tego głównie, co zdarzyło się wczoraj na scenie Męskiego Grania w Żywcu, bo to był ostatni koncert tegorocznego turu. No ale myślę, że na takie porządne podsumowanie przez duże P jeszcze przyjdzie czas. W tej chwili 7 minut po godzinie 16 do gości wracamy i troszeczkę na początku tej godziny, jeśli Państwo pozwolą, odbiegamy od Męskiego Grania. Zasada jest taka: jeśli jedziesz do jakiegokolwiek miejsca, w którym jest sklep muzyczny, zajrzyj i coś z tej podróży przywieź. Przyznam szczerze, w Bielsku mam takie jedno miejsce. Jest taki jeden niepozorny, mały, ale bardzo dobrze zaopatrzony sklepik muzyczny. A w tym sklepiku... chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Somebody's got to monitor all this darkness, darkness, darkness. Somebody's got to locate the bomb.com. Somebody's got to break out through the night. So starless, starless, starless, those who would overthrow the status quo. So like smoke, hole into the sky. Gotta cry, gotta cry. No i dobrze w ten sposób sobie uzupełniać kolekcję płytową, bo wchodząc do takiego niezbyt dużego, ale pięknie zaopatrzonego sklepu muzycznego, można znaleźć prawdziwe perły. T-Bone Burnett, Akurat gdzieś jakoś to przeoczyłem i zapomniałem, żeby się w tę płytę zaopatrzyć wcześniej, ale teraz mam i mam nadzieję, że Państwo się również tym utworem cieszyli. Tooth of Crime, właśnie z tego albumu Anything I Say Can and Will Be Used Against You. Tak się całość zaczyna. No, jak patrzę tutaj na niektórych naszych gości, którzy siedzą tutaj sobie na tarasie w Żywcu przed jednym z żywieckich hoteli, to mam takie wrażenie, że dobrym komentarzem do tego wszystkiego byłby utwór zespołu Kury z płyty Polowirus, czyli Jesienna deprecha, ale rozumiem, że ta pozorna deprecha jest spowodowana tym, że trasa męskiego grania się skończyła, już nie będziemy szaleli co weekend, nie będziemy jeździć no przynajmniej przez rok do kolejnych miast, żeby cieszyć się tam i artystami, ich muzyką i tym wszystkim, co się dzieje na scenie, ale słuchajcie, to naprawdę zleci w miarę szybko, obiecuję. To teraz uwaga, proszę Państwa, najbardziej nietypowe załączenie artystyczne tegoroczne, tego się chyba nikt nie spodziewał wczoraj. Przed występem to było tak, między występami, między koncertami Brodki, a koncertem zespołu Dawida Podsiadło. Taka miniatura, jaka urocza, proszę posłuchać. Słuchajcie, to jest jakaś absolutna rewelacja dla mnie, że wykonuję tą piosenkę po raz kolejny w swoim życiu. Ostatni raz było to jakieś 15 lat temu. Przebierała, kiedy takie nóżki miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. I oby też tak przebierała, kiedy takie nóżki miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Hej, wesoło łokiem pomyrdając. I oby też tak pomyrdała, kiedy ptaki łokot miała. Hej, jak ten zając, jak ten zając. I oby też tak pomyrdała, kiedy ptaki łokot miała. Hej, jak ten zając, jak ten zając. Jestem nie widział takiego lenia, jak ta powinna, co ma być moja. Dobrego rodu, dobrego rodu. Robić się i nie chcę, zdechnie od głodu. Dobrego rodu, dobrego rodu. Robić się i nie chcę, zdechnie od głodu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się nie skompromitowałam. Jeśli ja dobrze usłyszałem i jeśli Monika gdzieś tam w środku powiedziała słowo come on, czy wykrzyknęła to słowo do publiczności, no to jakby kolejna definicja, czy by właściwie wyjaśnienie, dlaczego czasami na męskie granie mówimy ale czad. Taką definicję przed chwilą Państwo słyszeli. Brodka i uwaga, kapela góralska Żywczanie. Tak było wczoraj, już późnym wieczorem na scenie. Wracamy do zespołu Shipyard, do naszych gości. Czy wy byście odważyli się kiedykolwiek wykonać piosenkę góralską? My jesteśmy z nadmorza, także może rybacką bardziej. Wiesz, kaszubską. Szanty. Kaszubsko-sturzią. Szanty to jest, wiesz, to jest osobny rozdział. Ja wprawdzie jestem bardzo świeżym człowiekiem z nadmorza i być może dla ludzi z północy obcy kraj, jestem góralem, bo z Krakowa, ale też bym się nie odważył. Słuchajcie, no właśnie, Rafał, jakoś tak mało w naszych rozważaniach czy rozmowach pojawia się słowo szanty, a przecież to takie bardzo wasze, nie. Nie, nie. Co, ja to nie. Naszym, unikamy, wiesz, są gatunki muzyczne, których, jak gdyby, wiesz, jak nas zapraszają, to udajemy, że nie słyszymy. Niemniej nasza piąta płyta będzie właśnie w z ukłonem. Szantowym, tak jest. Ukłonem dla żeglarzy. Wczoraj zapytałem o to po waszym koncercie, kiedy rozmawialiśmy na scenie przy pełnej, no już prawie pełnej publiczności w Żywcu, ale to jest pytanie, które wydaje mi się wymaga rozwinięcia, ta odpowiedź twoja, że już coś zaczynacie, kombinujecie, myślicie. Płyta numer 3, płyta numer 1 wiadomo, jaka jest, jaka była, płyta numer 2 tak samo. Co dalej, Stoczniowcy? Wiesz, na pewno jest trzecia płyta, na pewno już nad nią myślimy, pierwsze plany już zostały zapisane u Michała w studio, zdaje się, że mamy 2 świeże pomysły, gdyby zliczyć wszystko razem, to chyba z 4 nawet zarejestrowane. Goran cały czas mówi, że mają być klawisze na tej płycie, także wiesz, na razie jesteśmy w fazie, wiesz, wyrzucania z siebie pomysłów na stół, potem będziemy to wszystko zbierać, zobaczymy. Tak jak też ci opowiadałem już wcześniej, słuchaj, z nami jest tak, że połowa utworów naprawdę powstaje, wiesz, ciężko nad nimi pracujemy, drugą połowę po prostu, wiesz, grając jam na próbie, wychodzi nam utwór od A do Z, tam tylko trzeba po prostu poprzekładać, poukładać. Tak nam to wychodzi. Nie wiem, jak innym osobom, jak inni muzycy sobie z tym radzą. My sobie z połową płyty radzimy po prostu w tak zaskakująco szybkim tempie, że wiesz, także jesteśmy dobrymi. Mam nadzieję, że mamy dalej to samo. Czy jeśli miałbym w kontekście trzeciej płyty zespołu Szypiard pewną prośbę do was, to jesteście w stanie odgadnąć jaką? Grasz na klawiszach? Nie, absolutnie zapewne nie. Zapewne chciałbyś, żeby część utworów była w języku polskim. Nie, chciałbym, żeby angielski był tam na tej płycie jeden utwór w języku polskim. Wydaje mi się to wciąż niewykorzystaną perłą tego zespołu i wciąż nie rozumiem, przyznam szczerze, jestem nudny pewnie w przypominaniu wam o tym, ale wciąż nie rozumiem, dlaczego teleportacji nie udało się umieścić na albumie numer 2. Jest taka szansa? Ja myślę, że jest. Wiesz, możemy, jak gdyby, wiesz, to faktycznie to jest utwór, który wyszedł na singlu, tylko i wyłącznie, między jedną a drugą płytą. Takie było zamierzenie, robiąc drugą płytę, jak gdyby troszkę, wiesz, zapomnieliśmy o tym. Druga płyta jest w całości anglojęzyczna i też takie, wiesz, nie chcieliśmy też czegoś doklejać. Kto inny jest odpowiedzialny za tamtą produkcję, teleportację robił Pawlak, co też, jak gdyby, byłoby być może lekkim zgrzytem w połączeniu. Piotr Pawlak. Tak. Natomiast, wiesz, kto wie, może na trzeciej, a może będą lepsze utwory. Pytam was teraz w kontekście całej idei nowego męskiego grania, bo okazało się, że również i w tej części przedsięwzięcia, które nazywa się Męskie Granie, mieliśmy prawdziwą erupcję w tym roku. Ja nie wiem, czy dobrze wybrałem, nie wiem, czy to był dobry wybór, ale ufam sobie. I chcę wierzyć, że on taki był. Natomiast myślę też bardziej, może teraz, o tych, których nie mogłem wybrać, bo było tylko 20 miejsc w tym przeglądzie Nowe Męskie Granie. I myślę sobie o tym, powtarzając właściwie to jak mantrę, wręcz do znudzenia również i na antenie. Jak fajnie, że w tej dobie i w tym czasie i w tych latach ostatnich, właściwie w tym roku, możemy wciąż odkrywać i możemy się chwalić tyloma wspaniałymi, młodymi, polskimi kapelami. Co się dzieje właściwie w Trójmieście? Taki krótki raport. Wy jesteście na bieżąco, wręcz codziennie. Ja się od czasu do czasu dowiaduję i odświeżam swoją wiedzę w tym temacie, no więc podejrzewam, że tam wciąż wrze. Mamy świetną scenę stonerową, space rockową, zespół Octopussy, który zagrał w ostatni wtorek przed zespołem Illusion i ja potraktowałem oba zespoły na równi, na tym samym poziomie. Oni mają wspaniałe kompozycje, wspaniale grają, świetnie brzmią. Mamy zespół Ampacity, którzy nagrali taką koncepcyjną płytę, nagrają na setkę w studiu Custom 34. No dzieje się. Sautrus jeszcze. To odnośnie cięższego grania, odnośnie takiego grania bardziej gitarowego, no to na pewno Wiadomo, Trójmiasto nacierał. Rok temu San Liter w Żywcu. Mm-hmm. W tym roku... San Liter, także, także sporo jakby różnych, można by powiedzieć, wybuchów aktywności muzycznej się dzieje. Przede wszystkim związanych z dwoma oficynami tutaj trójmiejskimi, czyli National Records i Music is the Weapon. Bardzo sporo się dzieje. Dużo premier na jesieni również. Trzeba być czujnym, obserwować Facebooki tych dwóch wytwórni. Rzuć nazwami, Goran, śmiało. To możemy zachęcić do tego, żeby słuchacze odwiedzali te Facebooki, bo te strony, bo tak. Na tym też polega nasza działalność. Śmiało. Więc przede wszystkim nazwa Nasiono Records i druga Music is the Weapon, czyli muzyka jest bronią. W tym momencie te dwa wydawnictwa będą sporo różnych trójmiejskich wybuchów wyrzucały, tylko tak jak mówię, na jesieni. Lato jest okresem zbierania pomysłów, jakby zbierania tutaj różnych warzyw, innych rzeczy z pola, pożerania ich i później właśnie wydawania tej muzyki i grania jej i tłoczenia płyt. Więc wszystko od września będzie jasne. Nie życzę ci tego, Goran, oczywiście, ale gdybyś się ciężko przeziębił, to ile zespołów by się rozwiązało? Wiesz co? Nie chcę o tym myśleć. To jest ciężki temat, dlatego znowu się odżywiam i staram się właśnie przestrzegać zasad BHP. BHP. Chłopaki wiedzą. Ja może zupełnie po tym nie wiesz. Otóż dwa tygodnie temu razem z Goranem jako duet Never Ending Delays wystąpiliśmy jako duet jazzowy. Stricte jazzowy, także no różne rzeczy się dzieją. Nie wiedziałem, że będę grał jazz. Piotrek też jeszcze nie wiedział, ale on wiedział bardziej, bo już grał. Także no różne rzeczy się dzieją w tym mieście. Polecamy, zapraszamy serdecznie. Słuchaj, jedynym gatunkiem, w którym nie brałeś udziału, czy którego nie grałeś, rzeczywiście są szanty. Chociaż... Szanty i hip-hop, a wszystko przede mną. Nie wiadomo, jak się potoczą najbliższe losy, także trzeba być czujnym. Będę dawał znać. Drodzy stoczniowcy, kochani, ciąg dalszy waszego występu z wczoraj, z Żywca, z dużej sceny męskiego grania, z finału tej imprezy tegorocznego. Proszę bardzo, posłuchajmy, jak to sobie pięknie płynęło. sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stand to the sun with no one there to interfere. Little heart, the way with the natural. Bardzo dziękujemy. Zespół The Shipyard z Trójmiasta oczywiście, jak żeby inaczej. Jeśli mówimy Państwu o zespole The Shipyard, to od tej trasy koncertowej, od tego wszystkiego, co się stało od Sopotu, od koncertu Nowego Męskiego Grania, aż po finał, wczorajszy finał w Żywcu, trasy Męskie Granie, od tego wszystkiego jeszcze będziemy dołączali do nich, mam takie wrażenie, taką informację, że to nie tylko fajny gang pod względem muzycznym, artystycznym, ale również pod względem ludzkim. Przyjemnie jest z chłopakami współpracować, rozmawiać, umawiać się na różne sytuacje antenowe, sceniczne, artystyczne. No i tak, życzę sobie, żeby to trwało. Do Stoczniowców jeszcze wrócimy, bo przecież jeszcze trzeba to wszystko zamknąć jakimś ładnym nawiasem. No i mam nadzieję przejść do następnego etapu, z którego owoce będą do nas spływały na Myśliwiecką 357 i będziemy o tych owocach Państwa informować. Co więcej, będziemy je prezentować. Tymczasem wracamy do kolejnego pięknego prezentu z trasy, właściwie z czasu, kiedy Męskie Granie 2014 jeszcze trwało, bo to wszystko stało się wczoraj. Tak jak Państwu mówiłem na początku naszego spotkania dzisiaj przy Myśliwieckiej 357, tutaj z Żywca, z gościnnego terenu, dostaliśmy płyty z Kubasa. Zatytułowana ta płyta jest Brzask. Płyt było wiele, dlatego wiele osób z ekipy Męskiego Grania, dziennikarze też otrzymali te pierwsze egzemplarze. Album ukazuje się za tydzień i proszę sobie zaznaczyć bardzo wyraźnie datę 20 września. 20 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Mam nadzieję, że to będzie, już to wiem, że to będzie piękny wieczór. Skubas wystąpi na koncercie, który będzie tę płytę promował. Utwór tytułowy z tego albumu przed nami. Pokradła, czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywam mnie na wskroś, jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Prawdy, prawdy. Brzask. Skubas, tytułowy utwór z jego nowej płyty, album ukazuje się za tydzień, przypomnę, 20 września na specjalnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, właśnie Radek, czyli Skubas i utwory z tej płyty. Koncertowo, co wczoraj udowodnił, po raz już nie wiem który, ale koncertowo naprawdę brzmi to pięknie, emocjonalnie. I czym byłoby męskie granie bez publiczności, która wypełnia szczelnie każdy koncert, która kupuje bilety, która jeździ za artystami po całej Polsce? Staraliśmy się podczas tegorocznej trasy, tak jak zawsze to zresztą było, ale w tym roku to chyba, mam wrażenie, szczególny nacisk został położony na ten właśnie element, żeby zdecydowanie skracać dystans. I taka formułka, którą ja wielokrotnie też wygłaszałem ze sceny, żeby publiczność nie myślała, że te barierki, które są gdzieś tam w przodzie, przy samej scenie, żeby nie myślała, że one są prawdziwymi barierami. Czymś zrobionym ze stali, z metalu, czymś, co odgradza ich od artystów i tego wszystkiego, co się dzieje na scenie. Powiedzmy sobie, że to jest granica płynna i umowna, ale takie miałem zamierzenie, żeby ten dystans skrócić. Wywołałem klasę 6B do tablicy w Chorzowie podczas koncertu. Na jedno z pytań oni odpowiedzieli, na jedno z pytań ze sceny odpowiedzieli najszybciej. Ich przedstawicielka, czyli Karolina Musiał, pojawiła się na tej scenie, pięknie zresztą opowiadając o swojej przygodzie z muzyką i o tym, jak jeździ z przyjaciółmi na koncerty. No i tak się złożyło, że po Chorzowie przyszedł czas na Żywiec, a kiedy wczoraj zobaczyliśmy się po koncercie, ustaliliśmy, że dzisiaj właściwie mogą zostać z całą klasą 6B i być tutaj z nami. Witam cię, Karolina. Witam wszystkich. Słuchaj, 6B to też jest termin umowny, tak? Tak, bardzo umowny. W ogóle chyba na początku chciałam powiedzieć, że być na antenie Trójki to chyba więcej niż sobie mogliśmy wyobrazić. Nie, to jest sprawa, która się dzieje, to jest normalne. Ale to zobowiązuje. To zobowiązuje, okay. A wracając do 6B, chyba na początku tych wakacji ustaliliśmy, że to będą muzyczne wakacje. Spędzaliśmy czas na różnych festiwalach, koncertach. Mhm. Tak się złożyło, że rokrocznie bywamy na męskim graniu. Tak się stało i w tym roku. Nasza rodzina muzyczna, przyjacielska się coraz bardziej powiększa, a ta 6B to tak trochę przekornie, tak może trochę zabawnie, ale tak już zostało i tak chyba zostanie do końca, jak będziemy jeździć na koncerty i będziemy się spotykać. Słuchaj, a wiesz co, przedstaw swoich przyjaciół, bo jesteście tu dzisiaj zwartą, mocną grupą. Dlaczego tego nie zrobić? Bardzo proszę. Myślę, że jeśli jesteśmy 6B i jeśli nasi przyjaciele nas słuchają, myślę, że będą wiedzieć, kto tutaj jest z nami. Jest z nami Mateusz Orszulski, jest Maciek Gapiński, Marta Waliczek i Arbus Arbuziński. Arbus Arbuziński. No i ty. Tak, ja. Powtórz te słowa, bardzo proszę. To jest taka rzecz, którą prowokuję w tej chwili celowo. Powtórz te słowa, które mówiłaś w Chorzowie na scenie, bo my z tymi słowami też zostaliśmy, jeździliśmy przez kolejne koncerty, ja je często cytowałem. Najpiękniejszy cytat, jaki chyba był po koncercie właśnie w Chorzowie na antenie Trójki, kiedy właśnie wywołałeś nas do tablicy, wywołałeś mnie. Ja ze łzami w oczach słuchałam tej audycji, tego, że nas zapamiętałeś. Zadałeś mi jednocześnie bardzo proste i trudne pytanie, jak muzyka wypełnia moje życie. Mhm. Ja chyba z tego całego stresu, z miliona myśli w głowie, powiedziałam, że tak naprawdę to przyjaciele wypełniają moje życie, są moją karmą, są bardzo ważnymi ludźmi w moim jeszcze, myślę, długim życiu i do tej pory. Na razie młodym, powiedzmy to. I to właśnie oni wypełniają moje życie, a z nimi przeżywam muzykę. Inspirujemy się nią, wymieniamy, tak naprawdę przeżywamy ją wspólnie, więc tak naprawdę przez to, że oni są w moim życiu, muzyka jest każdego dnia, w każdej chwili, kiedy się z nimi widzę. Inaczej się ogląda koncerty, inaczej się je przeżywa, kiedy jest się w paczce? Zupełnie inaczej, dlatego że uwielbiamy siedzieć do rana, rozmawiać o tej muzyce. Lubimy wyłapywać pewne rzeczy, wymieniać się nimi, bo wiadomo, że słuchamy różnej muzyki, jesteśmy różnymi ludźmi i na różne rzeczy zwracamy uwagę. I to jest piękne, kiedy możemy się inspirować, wymieniać robić sobie dni tą muzyką, kiedy na naszej konwersacji, którą mamy, podsyłamy sobie różne kawałki, które usłyszymy w różnych miejscach, w radio, na płytach, wygrzebane gdzieś, tak jak dzisiaj wspomniałeś, w małych sklepach muzycznych. Mhm. I to jest piękne. To jest piękne, bo chwile, które nam się przypominają, które są wspomnieniami tych wakacji przepięknych, przepięknych muzycznych, rodzinnych, będziemy mieć w głowie muzykę. Obrazy i muzyka w połączeniu, najpiękniejsze wspomnienia. Mateusz, to jest chyba taki urwis z tej 6B, który ma najbardziej zaraźliwy śmiech ze wszystkich. Dzień dobry. Cześć. I bardzo dobrze, bo śmiechem się warto zarażać. Ja w każdym razie, jak tylko cię słyszę właśnie, że tak powiem, erupcji... Pośmialiśmy się razem. Tak, erupcji śmiechu, to ja jestem bardzo chłonny na takie rzeczy, w związku z tym jestem załatwiony od razu. Ale powiedz teraz tak od strony tej artystycznej. Z czym zostaniecie po męskim graniu 2014 Chorzów i Żywiec? Da się to jakoś porównać? Chyba nie. To znaczy porównywanie, traktujemy te wyjazdy osobno chyba. I jeżeli chodzi o muzykę, dla mnie osobiście bardzo takim pozytywnym zaskoczeniem był Dawid Podsiadło. I to, jak dał radę, tak? Z tymi kawałkami oczywiście swoimi, ale z Republiką na przykład, tak? I to było, z Kombinatem. I to było bardzo duże zaskoczenie. Wczoraj na pewno Illusion był takim... Gwoździem. Mocnym uderzeniem, tak, żeby to tak ładnie powiedzieć tutaj. I chyba ta energia do mnie najbardziej dotarła, ale tak jak Karolina mówiła, my dyskutujemy dużo, bo nam się podobają różne rzeczy i to też jest fajne, że nie obrażamy się i nie kłócimy jakoś bardzo, ale wyłapujemy z każdego koncertu, każdy z nas coś tam innego, że tak powiem. No i finał, no finały są zawsze takim właśnie jeszcze większym gwoździem, tak, do tego, to co się dzieje podczas finałów, co się działo podczas finałów na scenie, zawsze nas rozwalało na łopatki po prostu. Marta? Dzień dobry. Cześć. Jak twoje wrażenia po koncertach męskiego grania? Oj, męty w głowie. Taki, że szok. Rozumiem, że to są krótkie zdania, ale czasami nas zatyka, jak mamy o tym mówić, bo właściwie trudno czasami przelać emocje związane z koncertami na mikrofon. My czasami mamy z tym problem, więc też wam się nie dziwię. Wczoraj coś się szczególnego podobało? Coś utkwiło w pamięci z wczorajszego koncertu? No, dla mnie najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj razem, więc nieważne, kto by grał. Jaka gwiazda by była? Nie, jesteśmy razem. Ważne, bez ważne przesady, jest dla nas. Przesady, i tak byłoby, no, dobrze. Nie. No oczywiście orkiestra, jak dla mnie chyba. Finał. Finał, no. Karolina, czy my mniej więcej możemy się umówić na jedną rzecz? Jak ruszymy w przyszłym roku na trasę męskiego grania, to zaklepujemy sobie u was obecność na pierwszym spotkaniu. Nie wiem, czy to, zupełnie nie wiem, czy to będzie koncert nowego męskiego grania, czy to już będą koncerty zasadnicze, ale jak pojedziemy z całą karawaną kolorową, to wy też tam będziecie. Czy to mniej więcej możemy sobie obiecać i na to się umówić? W moim życiu obietnice to jest coś, jeśli obiecuję, to tak będzie i nie ma wyjścia, więc myślę, że w imieniu całej naszej bandy obiecujemy. To są piękne chwile, możemy je wspólnie przeżywać, a takie spotkania jak dzisiaj, jak w Chorzowie, te wszystkie emocje, to jest coś nieprawdopodobnego, więc umawiajmy się i obiecujmy sobie, że będziemy w przyszłym roku na męskim graniu. To ja wam dziękuję w imieniu wszystkich organizatorów i ludzi, którzy pracowali nad męskim graniem, za to, że jesteście tylko, no, 6B jest tylko częścią, jakimś tam ułamkiem całej publiczności, ale bardzo ważnym, bo pięknie o tym opowiadacie, i dziękuję wam za obecność i za to, że niesiecie, że tak powiem, muzycznej oświaty kaganek i między sobą go rozprzestrzeniacie i się dzielicie muzyką i wrażeniami z niej, emocjami. To jest cudowne, wspaniałe. Dzięki. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. My też dziękujemy. 6B, proszę państwa, w pełnym zestawie dzisiaj tutaj w Żywcu. No to teraz to trudna zapowiedź i trudny moment, bo zdaję sobie z tego sprawę, że ten utwór, który za chwilkę usłyszymy, będzie kontrowersyjny. Bardzo kontrowersyjny nawet w jednym fragmencie, ponieważ tam padają słowa niecenzuralne, bluźnierstwa. Wiem, że czasami taki środek artystyczny jest potrzebny do tego, żeby podkreślić ekspresję, żeby podkreślić wagę tego wszystkiego, co się śpiewa, wypowiada, czasami krzyczy, czy deklamuje. Proszę Państwa, kiedy ja dostałem materiał z płyty Męskie Granie 2014 przedwczoraj, tą pierwszą kopię, na razie roboczą, ale już do prezentacji w radiu, pozwoliłem sobie do Marka Dyjaka i do Wienia, do Marka Dyjaka napisałem wiadomość tekstową, ale Wieniowi tutaj w Żywcu, ponieważ on występował na koncercie Męskiego Grania, mogłem to powiedzieć osobiście. Rozharataliście mi serce cyrklem. Na płycie Męskie Granie 2014 ten utwór jest, on ma 8 minut. Proszę posłuchać, co tu się dzieje, jak Marek Dyjak śpiewa i jak zespół Molesta Evenement pięknie mu towarzyszy i odwrotnie, jak zespół Molesta Evenement to wszystko wykonuje, jak towarzyszy im Marek Dyjak. Jedno z tych niezwykłych, zupełnie niespodziewanych, wspaniałych załączeń artystycznych tego roku. Małe psy popadały mnie po drodze. Każdy z nich wziął do siebie urwaczkę. Pochodzę z miejsca, gdzie nie trudno jest spotkać żalu po stracie każdą obłudną postać, gniewu i zazdrości, a niespełnione sny gdzieś kryją się po klatkach, łykając słone łzy. Pierdolę ten syf, mam własny front, walczę o lepsze jutro, trzymam się jasnych stron. Żyję dla chwil, które dodają blasku, dobra książka, joy, moja ławka w parku. Dopóki nie wpadł tu ten ziomek, było pięknie, zerwał ze mnie uśmiech gadką na wstępie. Kto co ćpał wczoraj, kto dostał w mordę, żyja dziewczyna jest górną, jak dźwignął portfel. Życie jest chujną, ten to konfident, nie ma z szczytu, nie chcę tak świata widzieć, też błądzę w ciemności. Ale koniec końców, urodziłem się, żeby chodzić o słońcu. Body. Ja. Dla nich są ważne tylko hajs, obliki, Molesta niższy hip-hopu, prymityw, skandal, pamiętasz, kto cię wychował? Działamy na nich jak terapia szokowa. Od razu niższą zamiast dopudować, trudno jest nawet nie sklasyfikować. Szukają treści, ale jej nie ma,

nie ma tak naprawdę granic. Nie ma czegoś, co mogłoby artystów ograniczać, czy nakładać na nich jakiekolwiek gorsety. Czy ktoś się kiedykolwiek spodziewał takiego połączenia? Stało się. Wszystko jest możliwe. Wszystko może się zdarzyć. I wydarza się pięknie. W Warszawie 2 sierpnia 2014 roku podczas koncertu, a teraz to już będzie na zawsze, bo to, co na płycie, już zostanie na zawsze. Gdzieś na półkach, ale mam nadzieję, że częściej w odtwarzaczach. Molesta, Evenement i Marek Dyjak. Marek Dyjak i Molesta, Evenement. Wiem, że gdzieś jedziecie teraz, wracacie z Żywca do swoich domów. Wiem, że jesteście w trasie. Marek Dyjak gdzieś w Polsce odpoczywa. Bardzo serdecznie wam jeszcze raz dziękuję za tamten koncert i za ten utwór Człowiek, Złota Ryba w takiej niesłychanej zupełnie, oszałamiającej wersji. Będzie to na płycie Męskie Granie 2014. Już teraz, mimo że wczoraj tak naprawdę album poszedł do produkcji, już teraz państwu płytę polecam. Powinna się pojawić w sklepach 20, 22 września. A my wracamy z Męskim Graniem, wracamy z Żywca, wracamy z audycją za mniej więcej 8-9 minut. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. Who do you want to be, Mason? What do you want to do? Poruszające, mądre kino. Boyhood. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia, minęła 17. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk oficjalnie kandydatem chadeków na stanowisko szefa Rady Europejskiej. W Brukseli rozpoczyna się być może historyczny dla Polski unijny szczyt. Premierowi już gratuluje Leszek Miller. Lider SLD podkreśla, że będzie to bardzo korzystne dla jego partii w kraju. Za ponad 3 godziny początek wielkiego siatkarskiego święta. O nim w serwisie sportowym. Wcześniej o rekordzie Guinnessa, pobitym właśnie przez siatkarzy amatorów w Warszawie. Najlepsze jest milczenie, powiedział premier Donald Tusk tuż przed szczytem w Brukseli. Szef polskiego rządu jest faworytem i wiele wskazuje na to, że to on zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Kandydatem właśnie w tej chwili rozpoczyna się spotkanie unijnych przywódców, na którym zapadną decyzje w sprawie obsady kluczowych stanowisk. Główną rywalką polskiego premiera miała być kandydatka socjalistów, premier Danii, ale niespodziewanie przed przylotem do Brukseli Helle Thorning-Schmidt oświadczyła w Paryżu, że nie ubiega się o fotel szefa Rady Europejskiej. Do ostatnich chwil przed rozpoczęciem spotkania europejscy socjaldemokraci i chadecy w swoim gronie konsultowali obsadę unijnych stanowisk. Już wiadomo, że chadecy postawili na Donalda Tuska. Komentarze większości europejskich mediów nie pozostawiają wątpliwości. Donald Tusk zostanie dziś szefem Rady Europejskiej. Przedstawiany jest jako lider, polityk odpowiedzialny, sprawny, premier dużego kraju z sukcesami. Choć w prasie francuskiej, ale i brytyjskiej można znaleźć także mankamenty. Słaba znajomość języka angielskiego, brak francuskiego, co może utrudnić prowadzenie zakulisowych negocjacji. Premier sobie daje radę i talenty polityczne są ważniejsze niż perfekcja językowa. Odpowiada na te komentarze europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Wcześniej pisano też, że problematyczne może być to, że Polska nie jest w strefie euro, a obecny szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przewodniczył także szczytom Eurolandu. Ale Francja wycofała swoje zastrzeżenia, a Wielkiej Brytanii jest to nawet na rękę, bo Londyn ma nadzieję, że dzięki temu interesy państw bez wspólnej waluty będą zabezpieczone. Beata Płomecka, Polskie Radio. Brukselą. Także niemieckie media oceniają, że Donald Tusk ma największe szanse. Zastrzegają jednak, że podczas obrad w Brukseli personalna układanka może się jeszcze zmienić. Wojciech Szymański. Największe niemieckie media informują, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to ten z Donaldem Tuskiem w roli szefa Rady Europejskiej i Federiką Mogherini na czele unijnej dyplomacji. Komentatorzy zastrzegają jednak, że oboje kandydaci mają swoje słabe strony. Włoszka uchodzi za niezbyt doświadczoną, a polski premier słabo mówi po angielsku. Komentatorzy podkreślają jednak, że najważniejsze jest uwzględnienie wszystkich europejskich parytetów, co zwiększa szanse duetu Tusk-Mogherini. Równocześnie eksperci zwracają uwagę, że trzeba też zdecydować o obsadzie kluczowych resortów w nowej Komisji Europejskiej. Jeśli europejskie puzzle nie będą do siebie pasować, to cały personalny plan może się rozsypać. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A jeszcze przed decyzją lider SLD Leszek Miller już pogratulował Donaldowi Tuskowi. Podkreślił jednocześnie, że mniejsza aktywność premiera i lidera PO na polskiej scenie politycznej byłaby dla sojuszu korzystna. Być może zostanie zachwiany bardzo szkodliwy duopol dla polskiej sceny politycznej, gdzie Donald Tusk żywił się Jarosławem Kaczyńskim, a Jarosław Kaczyński żywił się Donaldem Tuskiem. To otwiera zupełnie nowe możliwości. Jeśli premier wyjedzie do Brukseli, Platforma Obywatelska będzie musiała znaleźć jego następcę na stanowisku szefa rządu. Jesteśmy gotowi na taki scenariusz, zapewnia poseł PO Jerzy Fedorowicz. Obawy nie ma. Najważniejsze jest to, żeby premier objął te funkcje. Mamy rozwiązania, które są gotowe. No, nie jest tak, żeby ktoś mógł przypuszczać w Polsce, że Platforma nie rozważa takiego wariantu. No, osoby, które są w stanie podjąć te funkcje, no to są nazwiska powszechnie znane. Najczęściej wymieniane jest nazwisko marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ale także mówi się o szefie MONU Tomaszu Siemoniaku. Ostre słowa prezydent Litwy o sytuacji na Ukrainie. Dalia Grybauskaite oświadczyła w Brukseli, że Rosja znajduje się w stanie wojny z Ukrainą. Dodała też, że skoro Kijów chce być blisko związany z Unią Europejską, to Rosja właściwie prowadzi wojnę przeciwko Europie. Prezydent Litwy uważa, że trzeba pomóc Ukrainie chronić terytorium i obywateli, dlatego należy dostarczyć jej jak najszybciej niezbędną pomoc wojskową. 1953 osoby odbijały piłkę siatkową na błoniach Stadionu Narodowego i tym samym udało się pobić rekord Guinnessa. W wydarzeniu wzięli udział dzieci, młodzież i dorośli, a także zawodowcy. Rozgrzewkę przed biciem rekordu prowadziły były i obecne gwiazdy siatkówki. Na miejscu był też minister sportu, który mówił, że cała impreza wyglądała imponująco i na pewno przejdzie do historii. Wszystko oczywiście z okazji startujących wieczorem w Warszawie Mistrzostw Świata w siatkówce. O nich więcej już za moment w serwisie sportowym. W studiu Monika Sułkowska. Siatkówka od dziś rządzi w sporcie, przynajmniej w polskim. Już za niecałą godzinę zaczną się siatkarskie Mistrzostwa Świata. Nasza drużyna na otwarcie zagra na Stadionie Narodowym z Serbią. Zdaniem Michała Winierskiego, zespołem wyjątkowo groźnym. Oni zawsze mają zespół naprawdę bardzo dobry, mimo częstej zmiany zawodników. Ja myślę, że oni są troszeczkę takim teraz zespołem nie do końca docenianym, jeżeli chodzi o kibiców. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, jaki jest to trudny przeciwnik i jak ciężko będzie się z nimi grało. I myślę, że oni też mają szansę być naprawdę takim czarnym koniem, nawet jak i w poprzednich chociażby Mistrzostwach Świata. Bukmacherzy jednak nie stawiają na Serbów. Według nich największe szanse na medale ma Rosja przed Brazylią i Polską. Grzegorz Wagner przekonuje jednak, że jeśli chodzi o Polskę, nie należy przesadzać z oszczekiwaniami. Wybijmy sobie z głowy, że jesteśmy faworytem do medalu, co nie znaczy, że medalu nie możemy zdobyć. Siatkówka jest taką grą, że czasami ta magia drużyny, to się tak wszystko sumuje, ta pozytywna energia, że naprawdę drużyna może więcej. Pozytywnej energii i magii na Stadionie Narodowym nie zabraknie. Siatkarzom będzie kibicować dziś ponad 60 tysięcy widzów. Di Maria na razie nie pomógł. Manchester United wciąż bez zwycięstwa. Napastnik zadebiutował w barwach Czerwonych Diabłów w meczu otwierającym trzecią kolejkę Premier League przeciwko Burnley. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W Niemczech licznik bije. Licznik minut bez gola Roberta Lewandowskiego dla Bayernu Monachium. Presja tym razem niemieckich mediów rośnie, a kolejna szansa na gole lewego dla Bayernu dziś od 18:30 w meczu z Schalke. U nas trwa siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu grają Górnik Łęczna i Pogoń Szczecin. Mamy 79. minutę. Górnik prowadzi 4-2. Znamy już zwycięzcę The North Face Ultra Trail du Mont Blanc, jednego z najbardziej prestiżowych biegów górskich na świecie. Po 20 godzinach, 11 minutach i 44 sekundach na metę wbiegł François Den. Tłumy kibiców witały go w Chamonix jak bohatera z innego świata. Ale jak inaczej fetować zwycięzcę, który w takim czasie pokonał 168 km przy przewyższeniach sięgających 10 tysięcy metrów. Większość dystansu pokonał w nocy. Większość uczestników